ויתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו, בית אל מים, והאי מקדם. ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני.